أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñi andak ak yeen ci kitabu tawhid tay di ñaarelu dars ci babu ma jaa an ba'di an ba'da hadhihi al umma ya'budu al awsan yenenti bi alayhi salatu wassalam moonu doon jàngal di nu xamal lenn ci xeet wi du nu dem àlaxira mukk lu dul dana nekk ay bokkaalekat ay jaamukati xërëm. Jëloon nañ aaya bi njëkk ci bunt bi, tey nekk ñaareelu aaya. Sunu borom subhanahu wa taala wax ci suratul maida aaya 60 mu ne qul hal unabbi'ukum bi sharrin min zalika mathuba mathubatan 'inda allahi man la'anahu allahu wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhu alqiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut ulaika sharru makanan wa 'adallu an sawa'i sabil. Borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak sunu yonantu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mune ko qul ya Muhammad, maa ngi lay wax yow Muhammad, na nga wax ne hal ukhbirukum bi sharri jaza'in inda allahi yawm alqiyama, kaay leen ma wax leen ma xabaar leen ma nettali leen ñi nga xam ne ki nga xam ne moo gën a bon fay ca yàlla yowmal qiyaamati, ñëw leen ma xabaar leen ma jàngal leen xamal leen buñ demee yowmal qiyaama ana ñan ñoo fay gën a fekk fay bu bon. Ki fekk yowmal qiyaamati safara, kenn gën laa fekk fay bu bon? Amul kenn ku la gën a fekk fay bu bon yowmal qiyaamati bu fekkee nit ki dafa dekki yàlla subhanahu wa taala daa di koy tàbbal safara. Mu ne mimma tazunnunahu bina, li ngeen di njort ci ñun diñu ko askane la ñun jullit ñi, te loolu wahum antum ayuhal muttasifuna bi hadhihi sifat, mu ne te yéen ñi nga xam ne yéen a mel melokaan yi, man la'anahu allah, koo xam ne yàlla da kaa rëbb. Saa yoo jàngee ci alquran wala hadis ñu ne la'ana allah mooy ku yàlla soril yërmandem, mooy abadahu min rahmati, koo xam ne yàlla da kaa soril yërmande. Ku sàlla ku yàlla subhanahu wa taala soril yërmande nag yow ku la gis sax daf la war a daw. Kenn waratul toog ak yow, kenn waratul wax ak yow, ndax ku yàlla soril yërmande sa atte ëllëg mooy safara rek nga jëm. Ndax yërmande yàlla moo la mënoon musal nga dugal aljanna, léegi yàlla soril na la yërmandeem, kon ci lan nga tàbbi? Mooy ci alkandem. Ñii melokaan yi ñu mel dafa baaxul, bokk na ci melokaan yu njëkk yi ñu am mooy la'anahu allah, yàlla da leen a rëbb. Yàlla yemul ci loolu de, waaye wa ghadiba alayhi, yàlla mere leen. Ñaar yi benn rek doon na doy, ñaar yi benn bi sax ëpp na. Maanaa yàlla soril la yërmandem ëpp na, bu ci tegee soril la yërmandem mere la nag waa moo gën a yëseti. Te meru yàlla subhanahu wa taala xejul ci doomu aadama, ay ghadban la yarda ba'dahu abad yalla merena len mer go xamne dotul contane ci ñom ba abad waja'ala minhumul qiradata wal khanazir ñettelu melokan bi moy ginaaw ba len yalla sori le yermande ginaaw ba len yalla mere yalla def na len ay golo yalla def na len ay mbam xoox lol motax meru yalla subhanahu wa ta'ala xejul ci nit waye ñak la yeurum tamit xejul ci yow xolal ñi ba len yermande yalla sore ba meru yalla wacce sen kaw lan la len yalla mujjé soppi moy waja'ala minhum al-qirada yalla def len ay golo wal khanazir ak ay mbam xoox wa qala sawriy an alqama an mughira ibn abdullah ño ñeb buñu ande ñu jele ci ma'rur ibn suwaid mun anna ibn mas'ud su'ila dañu laaj sahaba bu mag bobu tuddu ibn mas'ud mun su'ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun laaj nañ yonent anil qirada ndax golo yi wal khanazir ak mbam khuxi yalla di wax ci alquran ayyami ma masakha allah ndax golo yi ñu gis tay ci alli yu yett ci garab yek daw di wad di wad di ak mbam khuxi yi ñi gis ci alli mune ndax nit ñoo ñu rebbon nit ñoo ñu yalla merawon ndax ñom la fa qala inna allah lam yuhlik qauman lam yamsakh qauman fayaj'al lahum nasalan wala aqiba wa innamal qiradata wal khanazir kanat qabla zalika rawahu muslim ibn mas'ud nenañ laaj nañ yonenti bi golo yi ak mbam xoox yi ndax moy ñi yalla rebbon demb meralen munelen dedet ndax yalla sayu alage xet sayu len rebbe soppi len ay golo wala ay mbam xoox yalla day dagg sen geñu mana lolu ñooñu dootu ñu jur yalla day dagg sen geñu ñooñu lenn dootul jokk ci ñoom mune golo yi ngeen di gis mbam xoox yi ngeen di gis dafa amone avant yalla di alag ñi kon buñu japp mu ne golo yi ñi gis wala mbam xoox yi wala ay nit du yalla alagon demb la dedet bal golo ak yenen yi mel ni mom dafa amone bala yalla di alag yenn xéet yi di len def ay mbam xoox wala mu def len ay golo ikhwatal iman qala al imam al baghawi fi tafsirih qul ya muhammad hal unabbiukum ay akhbirukum al imam al baghawi bi mi firi aya bi ci tafsiram dafa ne yalla subhanahu wa ta'ala mo wax ak yonent yalla muhammad ne ko kayma khabar la bi sarrin min zalika yani qawluhum lam nara ahla ad-din aqallu hazzan fi ad-dunya wal akhirah minkum wala dinina sharran min dinikum fa zakara al-jawab bil lafzi al-ibtida'i ka qawlihi qul hal unabbiukum بسر من ذلك النار الامام القرطبي يالنا كو يالا ييرم بغوي نينا سي تفسير بي يالا دي في ايه بي يونت يالا محمد ديكو جانغال خيت وي مونا نييو لين ما خبار لين مونا موي نيوم سين واخ جي ني واخ ني نون دي موسي نيو غيس ديني jo xamne yalla cërele nako ci aduna ak al-akhirah cër bu reuy mu melne sen diine ji wala diinan sharran min diinikum gis ñu diine ju gëna bon sen diine ji yeen sen diine ji amul diine ju ko gëna bon mo gëna bon ci diine al-quran wacc di len wax qul afa unabbiukum bisarin min zalika kay len ma wax len yeen da ngeen di li bon kay len ma wax len luko gëna bon lol lan la yalla muné an nar ay nit yo xamné dañ leen di yobbu safara waye yalla rabbuna leen man la'anahu allah yalla rabbuna leen wa ghadiba alay wa ja'ala minhum alqirada wal khanazir lol kay mo gëna bon kan kon ñe lan motax ñaka jaamu yalla motax yalla wa soril leen yermande motax yalla mere leen motax yalla def leen ay gol ak ay mbam xox mbok julit yi mune wa qawluhu masuba wax ji aya bi wax ne sunu borom subhanahu wa ta'ala di leen fay mune moy sawaban wa jazaa yalla dina leen fay defal leen yiw su ngeen ko topé mune wax ji yalla wax ne innallahi man la'anahu allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum alqirada wal khanazir mune fal qird ashabu sabt wal khanazir kuffaru ma'idatu isa xam ngeen ne banu israël amna ci xeer wo xamne ci ñoom yalla daf leena soppi daf leen ay golo lan mo waralon lolu bolam bi da leena tere won nappi samedi ne len samedi de bu len jégué geej gi bu len nappi bu len jégué dex gi mo xam dex la mo xam geej parce que ñaar yoy yep day am jël wa yalla tere na len napp samedi sunu borom subhanahu wa ta'ala mbirum yep dafa am ay hikma fa am lu ci nek yalla nattuna len pour tester len xol sen ngeum fu mu tollu ma yalla nenen mbir mi ñu neewu na bayi len ko yalla sa yu la tere dara day xol fo tollu dalay nat ndax di nga bayi ndax di nga def walen yalla tere lolou ñom ñu setlu ne bu samedi joté jinni day genn ba ci tefes di len ñaawal bes bu dul samedi jeun do am bu samedi joté rek jinni dañuy tégalo ba genn ci tefes gi di jël tangay di bronze wu setan rofulen ne len xam ngeen yalla da len tere nappi samedi waye da ngeen di ñew ngeen teural ben plan ben pexé ñu ne lan la ñu ne da ngeen di un mbal yu gudd bu samedi joté rek ngeen dugg ci geej gi wër jëni comme jëni lañuy genn ba ci tafes gi ngeen wër leen da ngeen dem 2 km geej gi ngeen wëral mbal mi ah bu len japp nak da ngeen di wëral rek samp banti bu mu deugar ngeen ñibi ci tok bu samedi ci ngon joté di jëni ñibi rek mbali japp len su ko défé dimanche ngeen ñew jël seen jël yobbu seen kër su yalla waxé ngeen nako gis nga samedi nga ñu téré dimanche lañ indi jëni ah ñu xaju ñetti kurel dëkk ba xaju ñetti nit ñetti groupe ñen ñi ñun ñun xol ñun duñu wax ak yeen sax yeen da ngeen dem jappi jeen ñun suñu yoon nekk ci ñun duñu wax ak yeen ñene ñi ne dedet bu len dem ragal len yalla yalla da len téré benen koril bi ñun ñun dañuy dem ñun suñu yoon nekk ci sama fu bu ngeen ñu wa rek bu ngeen ñu faalé wala ñun dañuy dem suñu yoon nekk ci samedi jot jeuni ñew ñu jël mbali wërale ko geej gi yépp samp banti dem ñu bi seen kër bi ñu bisé amna kurel bo xamné ci ñetti kurel yi xam nga dafa am ño xamné ñom dañ na seen yoon nekk ci am ño xamné dañ doon waar ñi bëgg dem am ño xamné dañoo dem ñi nga xamné dañoo demone bi ñu bisé ñi leen doon waar ñoo di leen waar ñi nopi won daal di ñew ci ñi waraté neneen yeen limatu izuna qauman allahumuhlikuhum sa ngeen di waar ñi nga xamne yalla da leen di alak bay leen ñi bu len wax ak ñom ñu né ma'ziratan ila Allah dañuy wax ak ñom ndax dégager suñu responsabilité ndax bo dëkké ci kër wala nga dëkk ci dëkk nit ñi def lu bon nga bañ ci wax su mugal mi wacce ñëkke la dal sa kaw benen bi moy ñun da yo bëgg yalla xamne kat ñun nopi wuñu ci lu gis biñu gisé lu bon ma'ziratan ila Allah ngant lañuy jël ci yalla pour ëlëk bu yalla di alak ni dimanche jot gay dem ci geej gi jëli jëni bañu yeggé ñom ñepp yalla neena wa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in yeen ñepp nek leen ay golo ñom ñom ñu nek ay golo ken delu ci wul nek nit ñom ñepp non la leen yalla alagé kenn ci ñom ñu bisiwul ñom ñepp dañu muju nek ay golo motax borom téré bi né ñoñu yalla reub merelen wa ja'ala minhum al-qirada wal khanazir neena fal qirada ashabu sabt muna ñi yalla def ay golo moy ñi reub bi won samedi ñi napti won samedi wal khanazir muna ñi yalla def ay mbam xux nak moy kufaru maidata isa moy ñi nga xamne ñomit dañu ñewon ci yent yalla isa alayhi salam ñu ne ko bo ñaané yalla ben table ben bol bu mag gege kaw asman am lek ñu lek danañ la gëm mune a mba duma ñaan yalla table ji wacc wala bol bi wacc mom ngeen deg ñu ne suratu sama cadeau yi dama ko faté sama bouteille parfum yi suratu maida mu ne dina ñaan yalla mu wacc mba bu wacce du ngeen wedd ñu ne ko dadat mu daali ñaan yalla yalla wacce ndabli ñu lek bu suuf dan ne ko ya mëna njabar yalla def len ay mbam xux kon ñi yalla def ay golo moy ñi napi won samedi ñi yalla def ay golo moy ñan ñi weddi won bolu isa ba alayhi salam wa an ali ibn abi talha an ibn abbas an al maskhayn kilahuma min ashabis sabt suñ jele ci ali doomu abi talha mu jele ci ibn abbas firikatu alquran bu mag bi neena ñaari masakh yoyu ñaari massa yoyu ñaara soppi yoyu yalla soppi ñi ay mbam xox ñi ay golo neena ñoo ñep moy ñe neppi won samedi neena ñi neppi won samedi yalla deux groupe la len def ñi mu def len ay mbam xox ñi mu def len ay golo yenn borom xam xam ni goor ñi la yalla def ay golo jigeen ñi mu def len ay mbam xox waye mom li wëral moy ay golo ak ay mbam xox la len yalla def mune fa sababuhum maskhaw qirada mune sabab bi nga xamne motax ñu def len ay golo ak ñu def len ay mbam xux ak abada taghut jamu khaltu khurum ay waja'ala minhum man abada taghut ay ash-shaytan ene yalla yebul rek dañ ci ay mbam xux yemul ci def len ay golo wa yalla def len def ay jamu katu khurum jamu katu shaytané fima sawwala lahum lahu lutax nax ñom dañu togon di top yalla ana kan mo ñu taralal len ne len dem len ngeen nopi sam di kan la shaytané mo ñew indi len pexé hé gis nga am nga sangara yalla dañ aram na gaay bi ñu bëggee ñun julli ñu naan ko nuñ def dañ ko def ci ay bouteille yu rafet def ko ci ay caisse yu rafet utal ko verre yu rafet est xam ngeen verre yi naané sangara mo dox yi naané boisson outul ko zaru glace sax yim koy yumuy and ak kuddu xawma paaka yu xawma bante buñuy képé glace nga xamné kikoy def loxom duko laal même ki servir sangara si amna numuy teye bouteille bi jeune zari ba paré ñu tuddé sangara bi ay tour yu rafet wala ah séral ko nga xam yeen say mëno jënd bouteille bi da ngay ñëw na jaay ma ci natal ma in verre là waji daari képp ay quelques glaces teumbal dal lay natal dal lay facturer gis nga dañoy ñëw ne laaj ben sëriñ bu mag ñu ne ko yalla de daane won bu ñaan sangara légui nak gaay changer nañ tour bi amna fu mu tuddu champagne amna fu mu tuddu reclès amna fu mu tuddu ber la gazelle amna fu mu tuddu amna fu mu tuddu amna fu mu tuddu mu ne len he bu len guddal innamal khamru asnafun ma bayna reclès wa champagne wa ber kulluha haram ah mu ne bu len guddal mu ne sangara ay façon rek la dam buñuy pikiru am buñuy fon am buñuy dox am buñuy nan am buñuy lok neena yoyep sangara la yep nak dafa haram lepp lo xamne boko nané sa xer muru dafa haram waye shaytané mo tam yor ay melokanam su yalla aramalé dara ci jami seytane day ñew jaari benen pexé ba jaami diko def te japp ne du li mën ngeen ci wax yu bari fu ngeen tok yu bari yo xamne l'islam dako aramal waye seytane ñew na taral ko defar ko ba mu rafet ba njilit yeb diko def japp ne baxna mën ngeen ci indi ay misal wala kuma ci jox ay misal gis nga yamba gis nga mèche gis ngeen riba riba hein xolal cholki xolal carte xolal yeb dafa aram xolal riba dafa aram ñu indi la banque ñu indi la loterie indi la waaw xolal xéssal xolal mèche taralal la defal la ko ci ay paquet han te yeb dafa aram mais shaytané moy ñew xol jigen def bop neen yaramu neen xol niko islam aramalé mais tay ñun ñi ñepp dañuy xey so ngon sun yondu ci nek wala graw yeen say sa nga taxaw ko xamé dene sa beul yeb ak ci wéna mi ak yaramam nga wax ba sour mu dem yoon do ko wax dara yeen say mu dugg sa kër yeen say ñu yoniko ci yow yeen say amo ci ben mer loy mer te xolanu mu aramé yeen say mu nek sax sa dombu jigen wala mu nek sa soxna moy def lu aram ba bare ñew na la ni jaay no gisé sama lettre yi tay yeungal yeungal nga ni ma sha Allah iskay way ci atatat fek te xam nga ni lim def da aram ñu séré xolu ñu séré ci waaw waaw dañ koy sol ko li tek ci sé dañ koy sol nonu shaytané mo koy def tam yow goor tam ko ko be do do la déranger ah shaytané moy fekk yalla téré dara mu ñew ci nit ñi fexé ba nga japp né yow sangara si nga xamné dafa aram moy bé wala li nga xamné dafa aram moy li xolal yalla dafa téré rek né bu len def eh ñu né mu né bu len nopi samedi ay xolal shaytané bu ñew lu mu wax dédét yow yalla dañé bu len nopi samedi waye xam nga nu ngeen di def di ngeen di dem samedi wëral mbaal yi kar affaire bi ah ngeen ñibi ngeen dem tok seen kër xam nga loolu du nap waaw li ngeen gudi masé di ngeen di fekk mbaal yi japp jeen yeb ngeen jël jeen yi ñibi bu yalla waxe ngeen nako xolal xam nga loñu waxon samedi nga ñu waxon tay dimanche la mais xam ngeen jeen yi kañ lañ leen japp samedi lañ leen japp du dimanche bu dox bayiwuñ bay bayiwuñ ba dimanche ñu def lolu waye shaytan moy def lolu waaw yalla dina la defal li shaytan ñew ne la bul def lolu defal la mbok yi yalla mer bimu len meré mo def na mo def len ay mbam xux mu def len ay ay golo waye mu def len abada taghut ay jamukati khirum jamukati shaytané wa qara ibnu mas'ud abada taghut mune serign bi tuddu ibnu mas'ud mom bamuy jang ayé bi nim ko jangé moy wa abadu at taghut wa qara hamza wa ub wa ubid at taghut gis ngén manay ñaari jangine la ci qur'an amna ñu xamne buñu jang ayé bi dañ nan wa abadu at taghut amna ñu xamne buñ koy jang luñuy wax wa abudu at taghut bi dam al ba'i wa jar al ta'i mune suñu borom subhanahu wa ta'ala mune jamukatu khuram moy ko xamne liko yalla sante daf ka lank waye bu ko nit wala kenen wala lenen sante mu def koku jamukatu khuram la ndax kep koy top na fek mu top santane yalla su nit wacce top santane yalla nit ko ken waratu ko top motax sunu borom ne seen jëf yobbu na len ba yalla wax téré len shaytané ñew taral len ñom ñu da def li nga xamné mom la len shaytané sant kon bu len faté mawdu' dars bi moy yenente bi alayhi salatu wassalam dafa wax ne xéet wi duñu deñ len ci ñom danañ dem ba jaamu xërem moy lan moy yalla santane nit santane wala lenen santane ñu bayili yalla santane ñu def li koku santane wala lolu limu santane lool moy jaamu xërem tay nak nañ xol ndax xéet wi ndax suñu réew mi tollu nañ ci lolu wala tollu ñu ci wa abadu taghut annahu yahmiluhu ala ma amila fihi wa ja'ala az-zulumat wan nur mom sunu borom subhanahu wa ta'ala mo defar lendem defar leer lendem di shaytané kep ku ci aju leer di l'islam ak yenenbi alayhi salatu wassalam ak lepp lu ci aju legi nak ab julit wara xamé ñaar yoyu lendem ak leer az-zulumat wan nur gis nga lendem gi biko yalla di wax waxul az-zulmu lan la wax az-zulumat ben la wala ñaar la yu bari la lu waral mu nek lu bari moy ludul yalla rek lendem la lul islam rek lendem la ak noko jappé ak loko fokk lendem la lutax mu nek lendem ndax njubal yalla mo ci lul nek njubalul yalla mo ci dul nek lu njubul yalla nekul nak lu lendum la munu leer mu ndax lan so ci nekk yi do bax xolal tay da ngay jox ben misal bu ndaw politiciens yi nit ñi da leen gis di leen ñe ndax lan ndax lan ndax xaaliss bi ndax materiel bi mais li nekk baxul parce que buñ ci dé dañu dem safara wala mais ñi leen gis ñi leen gis dañ leen ñe mbeuri mbeuri ñu bari dañ leen ñe tay amna ci ñun fi dañu bëgg nañ am doomu mbeur comme ñoo mënatu ñoo nekk mbeur waye li ñi nekk baaxul parce que buñ ci dé dañuy dem safara le lendeum la leer nekk ci musicien yi kazalik xolal ñi musique xolal fecc kat yi xolal football bi xolal xolal xolal xolal xolal loolu yeb boko bolé lendeum la parce que amul leer amul lenn lu lay yobbu ci l'islam, amul lenn lu lay yobbu. Mus ngeen gis ku football baye ci yalla, ha, ku beure baye ci yalla nak, ku fecc baye ci yalla nak amna. Man lool yeb leen dem la motax yalla bu muy wax zulumat, mais gis nga bi muy wax leer ben la wax wa nur, ben kessala moy l'islam. Xolal mom l'islam lu lay wone leer la, moy lepp lo xamne day yak nit, day yak xel, day yak dekk way, day yak mbolo mi, day yak dekk wi, day yak dundun wi. L'islam daf la téré lol. Xalat len lepp lu l'islam téré nak amna ci lu bax. Yen ñi nek ci yak ji tok, kenn ci yen na poser ben question, mune nangam bi de islam da ko téré mais gis na ne dafa bax. Wax len, mayna len 5 minutes ngen wax ben mbir bi de l'islam da ka téré nit ñi way da bax de amul l'islam lu mu téré rek baxu. Ma jox len misal, ben way da ñew ci yonenti bi ne ko dama bëgg nga bayima ma am ay gel. Ñi am gel luñ koy dé mo wax len mo wax ko, mo wax ko xara mo ko batu kaw kaw bi da nga bëgg nga bayima ma am ay cioro. Ñi am ay cioro luñ leen koy dé ñalo rek wala xol yonenti bi ni mu toll nit ñew wax ko lolu. Ko demon tay ba ci khalifa general yi nga wax len lolou luñu lay def ñi fa tok luñu lay def ne duma dañ ak ki muhammadi ki duma len ko way gay sax saxé la yonent bi bi mu waxé bi waji waxé lolou gay bu ko door ñu na baye len jambur ñu baye waji waji tok lo wax mu jaarat ci mu ne ndax bu nga ko def sayay mu ne ko subhanallah yonent yow tamit ndax bu nga ko def sa doom mu ne dedet ndax bu nga ko def sa jigen mu ne dedet mu ne ko ñing ko bëgg def ay yaay jambur lañ ak ay doomi jambur ak ay jigeni jambur wala wala gis nga ñi def lu bon yëpp ci aduna bi kenn bëggul njabootam def ko yi organiser combat yi kan la ci doomam di bëre wax leen mako gawlen gawlen affaire ban goudé wax len mako ha amul ñu dox ha da million lañuy fay sen doomi bu ñu million yi mais baxul way kat yi kenn ci ñom bugul doom way do gis sax sen doomi sen soirée yi ñu ci ëpp bo bis xamna li nekk bax wa ndaysan da ngay dëkk jigéen juy yaay boppam da lay indil doomam ne la diw mu ne la sëriñ wala mu ne la oustaz nga ne mu ne sama doom ji jàngal ma damay bañ li ma dal dal ko bëggul doomam nekk lu bon daf lu bon. Léegi nag moo tax lépp lu l'islam tere rek baaxul ndax l'islam mooy leer. Bal sax bo nekké nitu l'islam da ngay am leer da ngay wouté sax ko xamné du nitu l'islam jaamu ko du yalla soko gisé nga gis kudul jaamu yalla ñom ñaar dañu am différence ha moy az-zulumat bi wan nur bi duñ sax ben duñ sax ben bokku ñu sax bi jaaw kawat bokku ñu ko lool mo yalla moko def lol motax nit ñi wara xamne l'islam moy deug xol lu mu téré rek baxul l'islam bu téré ndialo avant tout kan lay sam yow lay ar bu téré fen avant tout kan lay sam yow xolal xolal buñ la fenalé tay bañ bind ko ci journaux yi so génné lu nit ñi wax ak doto jar dara xol l'islam mu ne fen dafa haram bu ken yak daru nit bu ken sacc xola sacc bal sax la ci tek ay loi ne ku sacc dañ ko def nangam ku njaalo nañ ko def nangam xolal sangara mu ne ko ko nan nañ la def nangam mu naan l'islam li mu arab yëpp dara baaxu ci ndeysaan. Loolu rek mooy ñu wax ne l'islam mooy dëgg, waaye nit ñi xamuñu ko. Parce que buñ ko xamoon duñ fekk yàlla tere dara ñu ciy dem. Mais xoolal li yàlla tere tey lépp la nuy def. Xoolal ger ni mu yàqi monde bi, ni mu yàqi société yi, xoolal ger ni mu yàqi Sénégal. Ñëpp lañu ger Sénégal, tout le monde. Xool ni mu bone, xool li muy def, xoolal ñàkk kóolute. Nga dem ba wóolu woo sa jabar, jabar ji dem ba wóoluwul jëkkëram, doom yi wóoluwuñ seen papa, papa ji wóoluwul doom yi fuñ jëm. Kon l'islam mbokk yi mooy dëgg, ndax moom mooy leer gi ñu sunu borom subhanahu wa ta'ala dafaral. Kon yellu na jaadu na ñu xam loolu bu baax a baax a baax, waaye duñ yem xam ci rek, ñu xam ne xéewal la. Te borom bi subhanahu wa ta'ala nee na wa in tahuddu ni'matallahi la tuhsuha, su ngeen doon lim xéewal li leen yàlla subhanahu wa ta'ala defal du ngeen ko mën a takk. Xéewal gi ci gën a rëy gu ñu yàlla defal mooy yàlla def ñu ay jullit. Yàlla boole wuñu ci ñooñu mu mere, yàlla boole wuñu ci ñooñu mu soppi def leen ay mbaam xuux, yàlla boole wuñu ci ñooñu nga xam ne daf leen def ay golo, yàlla boole wuñu ci ñooñu nga xam ne daf leen a rëbb soril leen yërmande. Bal ñun yàlla def nañu ay jullit, boole ñu ci xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci xayra umma, xeet wi gën ci xeet wi. Loolu kenn ci ñun mënu ko sante yàlla subhanahu wa ta'ala, kenn mënu ko fay. Xéewal gën te rëy loolu. Bokk na ci xéewal yi yàlla defal mooy mu def ñu ay nit. Ñu koy tooñ guddeeg bëccëg te defuñ dara. Ñee démb dañ koo tooñ rek lu mu leen def, mu soril leen yërmande. Ndax loolu rek la, mu mere leen. Ndax loolu rek la, mu def leen ay golo. Ndax loolu rek la, mu def leen ay mbaam xuux. Tey loolu ñooñu defoon ñun def nañ lu ko raw. Li xeet yooyu defoon démb yàlla rëbb leen, alak leen, sori leen yëmande. Ñun waa Sénégal def nañ lépp tey lépp. Waaw, ba pare disibi la ci digg géew gi naan bu amee leneen lu des ñu def. Waaw loolu la de ndeysaan. Nan lan yàlla yërëm, nan lan yàlla jàppale lii mooy darsu tey insha allah. Ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def si ñun dégg ak topp. Assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.